Sziasztok, mindenki visszajött a szünetről, szeretettel köszöntünk két vendégünket, Puzsé Robert, Horváth Oszkár és Önkényes Mérvadó külön kiadása lesz itt a színpadon, 40 perc, tiétek, gyertek! Szervusztok, jó napot kívánok, és szervusztok, kedves hallgatók, mert ez egy Önkényes Mérvadó élő külön pót kiadás a hagyományos intelligenciák beszélgetésével, amelyekről nem szól ez a rendezvény, viszont akiknek szól, azt hiszem. Én talán kettő nagy témával érkeztem ide, Robi, és tök jó, hogy elkezdtem beszélni, mert akkor legalább a címüket elmondhatom, és majd utána organikusan haladunk szerintem. Egyrészt az, hogy a mi jelenlévő világrendünkben volt érdemes, hogy mennyire lehet belefésülni a mesterséges intelligenciát és az azzal kapcsolatos érzelményeket, várakozásainkat, félelmünket, valódi kockázatokat, lehetőségeket. A másik pedig, hogy beszélgethetnénk, ha végül te is egyetértesz, arról a vonzalomról, vagy éppen taszulásról, ami a mesterséges intelligencia és a köz megítélés között jelentkezik, hogy mi az oka, hányféle lehet, ami miatt beleszeret valaki, vagy ami miatt retteg valaki ettől a jelenségtől. Én magam amúgy szkeptikus vagyok, de nem elutasító, szabályozást és valamilyen kontrollbiztosítását sürgetem, és ezt a sóvárgás és ámulatot, ami jelen van ennek az enyhülésében, reménykedem, és amivel be is szeretném majd fejezni ezt a beszélgetést, de inkább elmondom most, hogy nem kéne úgy lenni ezzel, azt gondolom, mint a George Mallory a Mount Everest meghódításával, csak azért, mert ott van, ennél azért többet kell találni benne. Az nem kétséges, hogy a mesterséges intelligencia le fogja váltani az emberi munkaerőt. Az egyetlen kérdés az az, hogy milyen sorrendben. Kik maradnak a végére, és kiket legelőször. És ebben a vonatkozásban, hát bizonyos értelemben el is jön az igazság pillanata. Volt szó róla, hogy a jövő héten lesz ez a rendezvény, és akkor már csak te jöttél volna, én már nem. Az biztos, hogy a mesterséges intelligencia az elsőként azoknak a munkáját fogja kiváltani, akiknek a munkája hát a legnélkülözhetőbb, vagy hát a legsemmiekelőbbeknek van most a legnagyobb félnivalójuk, és akik úgy érzik, hogy nagyon komoly hozzáadott értékkel bírnak, azok majd a végén kerülnek sorra. De hogy is arra fognak kerülni? Valakik már sorra kerültek a vízigivaj ekelbeli kötésekor, nem? Igen, bizonyára, de hogy a technológia az folyton leváltja az emberi munkaerőt, valóban. De most ezt ennek a forradalma zajlik. Más az evolúció, és más a revolúció. Most revolúció zajlik. Hát elméletileg a következő egy-két évtized, az az emberi munkaerő leváltásáról fog szólni. És ez megúszhatatlan. Ez biztos, hogy meg fog történni. Most, akiknek már is félnivalójuk van, hát a bulvár újságírók, akik a kattintásvadász nagyon rövid cikkeket megírják, lehetőleg sok kép, kevés szöveg, hát ők már most elmehetnek a kis itt egy kipontozott rész kezdődik. Grafikusok jelentős része, akik hát eddig ők varázsoltak a Photoshoppal, hát mostantól kezdve az algoritmus az, amelyik rajzol. Ennek a hatalomátvételnek még lehetnek a grafikusok a kapuőrei. Mert ők még a mesterséges intelligencia grafikai módja még nem tartott maradéktalanul megvalósítsa az elképzelést, de egy-két év maximum, és ott lesz. Most még nem tartott, hogy maradéktalanul megvalósítsa az elképzelést, ezért egy nagyon-nagyon jól instruált parancs, és egy azt követő utómunka, nyilván Photoshoppal elvégzett utómunka, az, ami jelenleg a töredékére csökkenti a grafikus munkaidejét. Töredékére. Tehát ami eddig volt egy 4 órás munka, az most egy 40 perc. És ez csökkenni fog. Örvényszerűen. Tehát a bulvárújságírók is az első néhány hónapjában ennek a hatalomátvételnek még kelleni fognak. Az átadás, átvétel lebonyolításában. És aztán vége. És aztán elmehetnek, hát vagy az anyjukba, vagy takarítani, hát ez majd eldöntik. Nekem az a problémám ezekkel az egyébként sötét meglátásokkal, hogy szerintem ez egész előbb omlik össze, mint hogy ilyen széles körben érintene embereket. Jelenleg, persze én, mint egy szakmabeli, mint szoftverfejlesztő vagyok, de az AI-nak a közelében nem megyek, hogy én azt látom kívülről, hogy ez még egy szenzáció, úristen, hogy nem tudom, leborulunk a találékonysága előtt az alkotóknak, a fejlesztőknek, hogy tényleg ezt egy szoftverrel meg tudjátok csinálni, és most még ott tartunk, hogy bizonyos ilyen kreatív feladatokban, aminek vizuális kimenete van, tehát ami nem egyik algoritmus cseréli a másikra úgy, hogy már az egyiket se értette az átlagember, akkor hogyan tenni össze a kezét a következőjét, de ahol még ilyen vizuálisan össze lehet hasonlítani, mert értem, hogy a haverom a Tibi egy ilyet 4 órán keresztül csinál, és itt még van mit összehasonlítani. És akkor ez egy szenzáció, nyilván ugye már rövidebb filmeket össze tudnak állítani, akkor előbb-utóbb előkerül az első egész estés, meg az első olyan, olyan film, ami mögött tényleg találnék, hogy koncepció van még egy embertől, de már nincs táv. És aztán egyszer csak elmúlik az, amit a köz meg tudott érteni ebből, és marad az a, nem tudom, a motorháztető alatti hasznosság, ami vagy rombol, vagy épít, de ezt meg már nem értjük. Viszont ha ez tömegeket érint, akkor szerintem a világrend az még mindig a pénz, tehát még mindig az értékcsere, nem pedig az információ. Értem azt, hogy a Superstrada, meg a Interweb, meg a mindenki megálmodta ezt, tudod, a 90-es években, hogy most más világ jön, és tényleg más világ jött, de nem olyan módon, hogyha neked van 20 darab Excel sorod, akkor azt már pénzére el tudod adni az ecserin. Tehát, hogy hiába ér pénzt az információ, amit összegyűjtöttél, ha nincs a telefonkönyvedben valaki, akit fel tudsz hívni, hogy ki az, aki ezt használni tudja arra, hogy költséget csökkentsen, vagy bevételt növeljen, és kössél össze vele, akkor hiába tudsz valamit. Na most, hogyha mindannyian nyernénk a lottón, akkor mind bazi gazdagok lennénk, nem lenne az tök jó? És akkor onnantól kezdve megvan oldva az egész, csak kifizette be a szellényekkel a nyeremény alapot. Na ugyanilyen módon, hogyha kiváltanak 1-2-3%-nyi munkaerőt, attól még nem omlik össze az egész, de hogyha mindenkinek kiváltják a munkáját mondjuk egy robottal, akkor a cég tulajdonos az kurva olcsón előállíthatja a terméket, és utána kiviszi, kirakja az Auchanba a polcra, és nem jönnek a vevők, mert ők nála dolgoztak. Érted? Hogy az a probléma, hogy ahhoz, hogy te egy árut eladj, ahhoz vásárló kell, ahhoz, hogy vásárló legyen, ahhoz pedig pénzt kell adni úgy, hogy az alapjövedelem problémája, és az ezzel való megküzdés, ami tök független a technológiától, és egy ilyen társadalmi jó állapotban lévő országoknak a luxus lehetősége megbeszélni, szerintem az a következő a terítéken, addig ez a fajta aggodalom, hogy mindenkinek eltűnik a munkája, ezt maga a gazdasági mechanon fogja megfékezni, mert ez így nem működik, hogy mi nyerünk a lotton, és holnap minden megyünk nyaralni, csak se hajó nem lesz, se pilóta, se pincér. Semmi kétség nincsen afelől, hogy ami a mesterséges intelligencia technológiában, az az alapjövedelem a szociálpolitikában. De ezek kéz a kézben fognak járni. Ez máshogy nem történhet. Tök nyilvánvaló, hogy ahogyan az ember munkaerejére nem lesz szükség, és lesz nyilván egy kritikus pont, ahol egyszerűen ez átvillen. Tehát eleinte nagyon jól fognak járni a kapitalisták, mert nagyon olcsón tudják, hogy el tudnak bocsájtani egy csomó alkalmazottat. Egy bizonyos ponton erre az államoknak reagálniuk kell, mert elfogy, ahogy mondta az előbb az osztály, kockát, elfogy a fizetőképes fogyasztó. És bizonyos ponton a megtermelt GDP-től származó adóbevételeket vissza kell osztani a társadalomnak, hogy fogyasztani tudjanak. Meg egyáltalán, hogy legyen társadalom. Ez törvényszerű, ez nem alakulhat máshogy. Ez ahogy a kritikus tömegű alkalmazott elveszíti a munkáját, az alapjövedelem elérhetővé válik. És ez lehetséges, hogy egy bizonyos ütemben vezeti ki az emberi munkaerőt a piac, és ebben az ütemben fogja bevezetni az alapjövedelmet a szociálpolitika. De hogy lehet, hogy ez nem egy csütörtökről péntekre fog megvalósulni, de lesz egy 5 éves átmenet, és az alatt az 5 év alatt leépül a munkaerőpiac, és felépül az alapjövedelem. Ez törvényszerű. Kik veszítik el utoljára a munkájukat? Kik érezhetik magukat leginkább biztonságban addig is? Hát én azt hiszem, hogy az igazán kifejezetten kreatív munkát végző emberek, az igazi művészek, azok lesznek legutoljára helyettesíthetők. De én nem merészkednék odáig, hogy ők aztán majd nem lesznek helyettesíthetők. Talán az ilyen alkotó kreatív zsenik, ahogyan a filmes példával élt az Oscar, mint amilyen a Woody Allen vagy a Quentin Tarantino, tehát alkotó művészek, bár a Quentin Tarantinónak az utolsó 4 filmjéből 3-at jobb lett volna a mesterséges intelligencia így, de ez az én szubjektív véleményem, azért ezek a mozi pénztáraknál elég jól termeltek ezek a filmek. Ez lesz a legutolsó, tehát amiben ennyire kreatívnak kell lennünk, és ilyen kreatív módon kell megírni a forgatókönyveket, ebben még szükség lesz az emberi munkára. De aztán, egy bizonyos ponton, mik azok a forgatókönyvek eddig, amelyek a legsikeresebbek voltak, amik a legnagyobb közönségsikert aratták, amelyek a legnépszerűbbek, ezeket kell felhasználnia, ezeket kell... Nem tudom elképzelni, hogy egy szuperhősös filmet meg tudna írni egy AI. 3 másodperc centúl. Ja, nem alatt. Igen, de nyilván nem a bosszúállók a cél. Tehát most az lehet, hogy az AI kifossa magából 3 perc alatt, de nyilván nem ez a cél, meg nem ezt értjük kultúra alatt. De hogy mondjuk egy Aljas 8-ast, ami a Tarantinónak egy ilyen értékelhető filmje az utóbbi válságkorszakból. Az Aljas 8-asnak az elkészítése csak úgy történhetne, hogy a hasonló zsánerű Tarantino forgatókönyveket tápláljuk be, és az algoritmus azokat kezeli big dataként, és azok alapján írja meg a következést. Akkor tud egy ilyen, nem a mostani AI, hanem mondjuk 5 vagy 10 év múlva, fog tudni az a mesterséges intelligencia gyártani egy nagyon hasonló forgatókönyvet, mint amilyenek a Tarantino forgatókönyvei, és olyasmi lesz, mintha a Tarantino írta volna. Szerintem David Lynch-et már most is tud. De igen, de ott... Egy maga se érti a végén, hogy miről szólt, de ha van rá egy jó megfejtés, majd arra azt mondja, hogy na igen, erre gondolt. Na igen, hogy az biztos, hogy az eddigi Tarantino zsánert azt le fogja tudni gyártani a Tarantino nélkül a mesterséges intelligencia 10 éven belül. De az milyen világ, akkor a Tarantinónak még van munkája, de már senki másnak nincsen. Tehát hogy az szerintem elhanyagolható, hogy mondjam, jó eset a mi számunkra, akik akkor a homokozóból fogunk egymásnak ilyen körteformával körtéket előállítani, és azt tesszük. És amikor végül a Tarantino is elveszíti a munkáját, akkor mondják majd neki, hogy Quentin, mielőtt távozol, a szervert az törölges le, mert nagyon poros a teteje. És akkor még utolsó sügyításokat elvégzi, és akkor kivonul. De az biztos, hogy a Tarantino eddigi, tehát ahogyan a Tarantino eddigi forgatókönyvei alapján egy Tarantino hasonló forgatókönyvet mesterséges intelligencia meg fog tudni csinálni, egy valamire soha nem lesz képes. Megcsinálni az addig nem létező zsánert, ahogyan a Tarantino létrehozta például a Kutyaszorítóban az addig nem létező filmnyelvet, az addig nem létező jelenlétet, dialógust, karaktereket, történetvezetést, vagy a ponyvaregényt. Tehát az, amikor a semmiből előrántasz valamit, ami a pszichétben érlelődött, ezt nem lehet, ez lesz a leges-leges legutolsó, amit a mesterséges intelligencia, nincs az, tehát ha a mesterséges intelligencia, 1994-ben járunk, 1994-ben az addigi évszázad teljes filmművészetét végigfuttatja az algoritmus, abból soha napjára jön ki a kutyaszorítóban, vagy a ponyvaregény. Soha napjára, mert az valami új volt, valami kreatív, valami, ami addig nem létezett. Azért láttunk olyat, hogy valami két helyszínen játszódik összesen, kb. A kutyaszorítóban nem ennél, nem sokkal több, és láttunk nem lineáris idővonalat. De annyira kivéve, Beléd akarok tenni még egy félelmet csak. Ez pedig az, hogy ha intuitívan tudsz kreatív lenni, és ezek a művészek, akik ilyen újat hoznak, az mit tudod, így ül a fürdőszobában, eszébe jut 60 dolog, és abból 59 az már volt. És 60-nál azt mondja, hogy heuréka, ami tök jó, hogy pont a fürdőkádban mondja, ugye? És akkor ezt megcsinálja, de mi van, ha jön a szisztematikus kreativitás? Hogy azt mondod, hogy megnézel 15 filmalkotást, és körvonalazódik előtt, tehát hogy basszus, ez 4 kategóriába sorolható be ez a 15 film, de valahogy mindegyik csak az A-ba, a B-be vagy a C-be illet, de már látom a D-t. Érted? Mert megrajzolódik egy igazságtáblázat, vagy ilyen kettő hatványai. És azt mondom, hogy hát akkor én megcsinálom a D-t, most már körvonalazódott, úgy körvonalazódott, ahogy következtetnek a sötét energia meglétére, tudod? Vagy ahogy benéznek egy csillagrendszer mögé, ahová optikusan, vagy optikailag nem tudnak benézni, de egyéb tényezők alapján meg számításokat tesznek. És tudod, ehhez kell olyan kapacitás, mint mondjuk a mesterséges intelligencia, aki azt mondja, hogy szarom én le, hogy kitaláljak valami újat, amíg jöttetek a filmművészetben az elmúlt 130 évben, vagy amíg jöttetek általában a kreativitásban az elmúlt 25.000-40.000 évben, addig én megnézem, hogy hol felejtettetek ki egy sarkot, és én oda betöltöm a kimaradt alkotásokat. Hát, ahhoz kéne egy alaprajz, arról a szellemi térről, amiben egy sarok üresen maradt, amit ő ki tud tölteni. De ilyen alaprajz nincs. Nincs. A szellemi tér az végtelen. Olyan, mint a végtelen űr. Olyan, mint a végtelen tudattalan. Ott nem lesz egy sarok, ahova még éppen elfér egy műalkotás, egy mestermű. És az a helyzet... Kordai Noé Balázsi lakásában viszont vannak mindig ilyen sarkok, ahol még egy ilyen rokokó keretes dolgot be lehet tenni. Mesterséges intelligencia az úgy működik, hogy nagyon nagy mintán elvégez egy, vagy az algoritmus végigfut, big data-ig is hívják. Most az, hogy volt már a ponyvaregény előtt olyan, hogy a dramaturgiát megcserélték, hogy az nem lineárisan haladt a cselekmény, vagy ezek léteztek, de ezek elvétve léteztek, kivételesek voltak, hogyha az algoritmus végigfuttat egy óriási mintán egy keresést, ezek elenyésznek benne. Hát itt az a kérdés, hogyha... Tehát én azért azt gondolom, hogy a szellemi evolúciót azt hatékonyan fogja tudni végezni és kiváltani az embert. De a szellemi revolúció, tehát amikor a szellem forradalma lezajlik, a nagy találatot, a nagy találmányt, azt, hogy egy dialógus az folyhat úgy például a Tarantinónál, hogy a szálak kivezetnek a cselekményből, és nem varja vissza őket, hanem adja, hisz a valóság is ilyen. És ettől egy valóságosabb élménye lesz az embernek. Ez nem olyan, mint az, hogy káromkodjanak sokan és használják a szót meg a fucking szót, hanem ez, mert azzal a mesterséges intelligencia könnyen elbánik. Hanem ez a nagy kihívás. Igazából más se jut eszébe, hanem vigyáznak. Én nagyon sokat, nagyon sok képet generálok mostanában mesterséges intelligenciával. A nagy találmányom az volt, hogy nem kell hozzá egy külön szoftver, hanem a ChatGPT-nek kell megadni azt, hogy generálj képet így. És akkor oda rakja neked. Tehát az nem egy másik eszköz, vagy egy másik alkalmazás, hanem a chatbe beírod, hogy generálj ilyen képet, és akkor ő kidobja ezt a képet. És ami a megfigyelésem, hogy valami elképesztő, hogy hogyan tud mozgósítani a legkülönböző művészettörténeti stílusokat. Azt mondod neki, hogy kubista stílusban fest meg ezt, és olyan kubista festményt csinál, és sok utasítást adsz, akkor előjönnek már ilyen, szinte ilyen mesterműszerű érzése van az embernek, de arra még nem képes, hogy úgy szerkessze azt a képet, mint hogyha egy grafikus lenne. Tehát egy grafikus soha nem fogja tudni neked 4 másodperc alatt a kubista stílusban azt a képet megcsinálni, nyilván. De azután, hogy egy grafikus megcsinál neked egy képet, te mondhatod azt neki, hogy ez nagyon jó ez a kép, de a jobb oldali alakról vegyük le a combcsizmát, mert az nem kell rá. Ezt még a mesterséges intelligencia nem tudja megcsinálni. Tehát azt mondod neki, hogy ez tökéletes ez a kép, ez úgy jó, ahogy van. A combcsizma nem kéne a jobb oldali alakra, mert az kicsit sok. De különben nagyon jó. Maradjon így, és 4-szer beleírod neki, hogy értse, hogy de máshol ne változtass, és megkéred, nyomsz egy entert, és ad egy teljesen új képet, mert nem tud csak annyit változtatni. Balra lesz 3 ember combcsizmával. És berak 3 ember combcsizmával, plusz egy csillárd, baszd meg, ami kurvára nem kellett. És akkor visszajön, hogy te hülye vagy? Nem érted, hogy az úgy volt, jó, most elbasztad. Sajnálom, hogy elbasztam, próbálom neked segíteni minél jobban. Kérlek, add meg pontosabban az instrukcióidat. Hát basz meg, hülye vagy. És te fogod leváltani az emberiséget. És igen. Nem, na most ahogy érzed magad, Robi, egyébként rettenetesen vicces, amikor a saját dühödet észreveszed. Lehet ezen, az már valahol a tudatos viselkedésnek az első kis kanyarja, ahol tudod, hogy te most dühös vagy. Nyilván ez a tudatosság még, csak a tudatos viselkedés az, hogy megszüntetem a dühömet. Érted, hogy feladatom is van azzal, amit észrevettem. Én már a Siri-nél, amit mesterségesnek neveznék, hogy intelligencia, vagy hogy mennyire korán dobták elő, ezt nem tudom, de számomra elviselhetetlen volt. Percek vagy napok alatt vettem észre, ez már jó pár éve volt, hogy ingerülten válaszolok az ő rossz teljesítményére. És ilyenkor akkor a Tarantino világában maradva, akkor én vagyok a DiCaprio, mint a, tudod, ahogy te a rabszolgatartásba integrálod magad fehér emberként a 17., 18., 19. században mondjuk. Hogy így bánsz azzal, amivel kapcsolatban nem vállaltál kötelességet, hanem a szolgaként dolgozik neked. Nyilván nem érez fájdalmat, nem egy érző lény, de mikor ragad ez a viselkedés, ha nem érző lénnyel szemben tanúsított viselkedésem át arra, ahogy mindenki mással viselkedem, hiszen ez egy női hang. Vagy egy férfi hang, mert lehet választani, meg nem árulja el, milyen nemű. Ez a rendezvény része. Mesterséges intelligencia is hozzászól. Haladéktalanul hagyják el az épületet, a zöld fényű kijáratjelzők által jelzett útvonalon. A liftek nem használhatók. Hát megmondtam, hogy se érjen. Attention, fire alarm. Please leave the building immediately. Most erre a hülyeségre fogtok hallgatni? Hát itt vagyunk mi emberek. Hát nincsen, nem ég a tűz. Figyeljük meg, hogy a magyar beszédgenerátor mennyivel jobban szóló logopédusra, mint az angol. Mi vagyunk a Titanicon játszó zenekar, aki itt marad és játszik. Gyors bejelentés csak, hogy tehát nem volt tűz, hál' Istennek, se fent, se lent, egy műszaki hiba okozta lett valaki valamit elrontott, és az időt azt nem visszük el, tehát meg hozzáadjuk, ami kimaradt a akkor 21-hez visszaállunk, és akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és ahogy nézem, azért néhányan kimaradtak, de megsértünk az éjjel. Biztos, hogy hát ez meleg helyzet volt, kicsit megtörpölődött a sebünk, igaz? Majdnem a tűz martalékaivá váltunk. Ez a jelenet, ami itt lezajlott, ez több volt önmagánál. Ez szimbolikus volt. Ez, minthogyha csak illusztrálni akarta volna azt, amiről pofázta addig. Itt egy kurva gép bemondja, hogy ég a tűz, és az emberek, a húsvér emberek, akik látják, hogy nem ég a tűz, úgy csinálnak, mintha égne a tűz. Baszd meg! És kivonulnak, és fölállnak, és akkor ilyen, akkor ők mennek ki, mert megmondta a gép, hogy ki kell menni. És akkor itt már a biztonsági őrök mondják, hogy menjünk ki, de hát ők is a géptől tudják. Itt a gép mondott valamit, és minden élő ember alkalmazkodott. De ugyanezzel problémád van akkor, amikor meg egy ember mondja, hogy gyerekek, ég a tűz, és senki meg sem mozdul, és mindenkire ráég az egész. Igen. Hát, tudod, a farkast kiáltanak ez a mondás, amikor már harmadszor üvölt valaki, vagy ha túl sokáig üvölt valaki, hogy baj lesz, mert a végén senki nem hallgat rá, itt nem a gép csinált valamit, hanem a fegyelem, hanem azt, hogy megtanultuk, hogy volt már olyan rossz példa, amikor mindenki legyintett, és akkor már nem maradt idő. És azért a közelmúltban az érthetetlen módon nagy figyelmet kapott jaktos baleset kapcsán, nem is tudom, talán 18 percen belül süllyedt el teljesen, de bizonyára van olyan helyzet, amikor meg egy szempillantás sok múlik, nem szálltál föl egy vonatra vagy egy repülőre. Akárhogy is, itt nem egy ember mondta be nekünk, hogy ég a tűz, hanem a gép. Egy gép hangon bemondott valamit, és itt mindenki úgy vonult ki, hogy hát ez a teendő. Tehát nem az történt, hogy a mechanizmus az egy biztonsági szolgálatnak jelzett, hanem közvetlenül a gép megszólított minket, hogy takarodjunk a picsába. És le lehet kapcsolva rögtön a mikrofonunk is. Hogy az, ez nem véleményes kérdés, hát vagy meg akarsz égni. És ebben van valami rohadt ijesztő. Hogy mi emberek egyre inkább ez a gyermek, óvoda, óvi. Minket felügyel a gép, vigyáz ránk a gép, ha tűz van, akkor kiterel a gép, ha kiderül, hogy még sincs tűz, akkor visszaterel a gép, de olyan pillanat nincs, hogy a gép a fejéhez kap, hogy mekkora fasz voltam, miért kellett ezt az egész szart csinálni, mert a gép az mindig azt csinálja, amit csinálni kell. Megvan ez a pillanat, Robi, amikor hallgatod a headsetedet, és egyszer csak szól a telefonod, hogy most már túl régóta hallgatsz, ha most van zenét, és baj lesz a fülöd? Amikor sapka a sál. Sapka sál. Ja, amikor szól, hogy ez rontani fogja a hallásodat, vigyázzál. Nem vagy alkalmas arra, hogy eldöntsed, hogy milyen hangerővel akarsz zenét hallgatni, hanem ez árt neked, jaj, vigyázat. Csak, és az a helyzet, hogy van akinek nosztalgiája van, hogy az anyja az annak idején mindig lebaszta, hogy sapka sál, stb. De már az édesanyám a túlvilágon van, és azóta nem figyel oda rám senki. És akkor jön ez a mesterséges intelligencia, azt mondja, hogy dehogy is nem figyelek, sapka sál. Van, akinek ez hiányzik. Fog találkozni azzal a gyerekkel, akinek erre az a válasza, hogy takarodjál, csinálj egy lila hagymás zsíros kenyeret, addig nem állok veled szóba. Nem minden család olyan békés rendben van, hogy a hierarchia az anyától a gyermek felé tart. Szóval ez ilyen rohadt ijesztő. És hova fog ez eljutni a következő egy-két évtizedben? Mikor a mesterséges intelligencia sorban fosztja meg az emberiséget a maga kompetenciáitól. Az ember még kompetensnek érezheti magát, még gondolhatja azt, hogy hát ezt a gépet ki tudom kapcsolni. Ezt a gépet be tudom kapcsolni, ezt a gépet üzembe tudom helyezni, ezt a gépet ki tudom vonni az üzemből. De meddig? El fog jönni az a pillanat, amikor ezt a gépet már csak egy gép tudja kikapcsolni, már csak egy gép tudja kivenni az üzemből, és annak a gépnek a kikapcsolását is majd egy másik gép végzi, és az ember ehhez az egészhez már nem fér hozzá. Ezt hívjuk úgy, hogy technológiai szingularitás. átléptünk a technológiai esemény horizonton, és ostromoljuk a szingularitást. És a szingularitás minden jel szerint elkerülhetetlen lesz, mert már nem mi fejlesztjük a technológiát. A technológia fejlődik. És hogy mi valahol valamit elindítottunk, az első dominót bizonyára még egy ember lökte meg. De az összes többi dominót már dominó lökte meg. Már az első világháború ennek a mechanónnak, ennek a személytelen működésnek az elhatalmasodásából lett. És csapolta le egy nemzedéknek a vérét. És most arra ott tartunk, hogy ez szellemet öltött, testet öltött, millió formában, és az emberiség egyre inkább visszakerül gyereksorba. Az első lépés az az, hogy a férfias típusú, és ebben bizony van egy ilyen szinkronicitás, a technológia fejlődése, és a szellemnek ebben a feminista gondolatban kifejeződő 21. századi elváltozása között, hogy a férfias típusú értékek kivonulnak a világból. Tehát a kaland, a veszély, a játék, gyilkosság, felfedezés, mondok jó. Igen, felfedezés. Tehát mondjuk akár csak a hasonlítsunk össze egy négy ütemű autót, mondjuk egy elektromos autóval. A férfiak amellett, hogy mondjuk autót vezetnek, nem feltétlenül és kizárólag A-ból B-be akarnak eljutni. Ők váltani akarnak, meg farolni akarnak, meg súlyadózni akarnak, ahogyan a belga megmondta. Tehát, hogy nekik van egy élményigényük azzal az autózással szemben. A nőknek mások a preferenciái. A nők a kényelmet és a biztonságot rendelik előre, és akkor még a gazdasági költséghatékonyságot is. Tehát ezek a női típusú szempontok. A férfi típusú szempontok meg a veszély, a kaland, a játék, az élmény, a felfedezés, mindezek. És az utóbbi értékek lassan kivonulnak a világból, és benyomulnak a világba, ami már az önvezető autónak a körvonalait veti föl. Hogy már te közlekedj! Az egyik típusút veszed észre ebből a mobilt. A USB-ről operáló, babaringató, tudod, ilyen baba mozgató eszköz, az meg kiveszi a babahordozás, meg azt, hogy az öletbe veszed. Tehát, hogy a mit tudom én, milyen automata robotgép, az elveszi azt az élményt, hogy azt mondta, hogy a saját kezemmel gyújtam és keresztettem nektek ezt a tésztát. Tehát, hogy most nem tudom, hogy lehet, hogy rossz női példákat hozok, de én azt mondom, hogy ez nem egy női-férfi dolog, hanem a hagyományos dolgok azok tűnnek el úgy, ahogy nincs már szemfelszedő, aki a harisnyát javítja, hanem kidobják és vesznek egy másikat. Annak, hogy kaland, annak van egy fonákja, és a fonákja a veszély. A férfi az kalandot lát abban, amiben a nő veszélyt. A bizalomnak meg az unalom lehet ugyanígy a párja, nem? A biztonságnak, bocsánat. Biztonságnak meg az unalom, igen. Igen, így. És amiben a férfi, amiben a nő biztonságot lát, abban a férfi unalmat. És ugyanarról beszélünk, tehát ez nem valaminek a fonákja, csak egy másik nézőpontja. És valahogy én azt látom, azt tapasztalom, hogy azok a szempontok, amelyek a játékhoz tartoznak, vagy az élményhez tartoznak, vagy a kalandhoz tartoznak, vagy a veszélyhez tartoznak, azok elmaradnak, mert az azzal járó rizikó az a korszellemnek, a mesterséges intelligenciának, a fogyasztónak, amelynek a szempontjai a korszellem változásával elváltoznak, már nem fontos preferencia. Fontos a preferencia a biztonság, fontos a preferencia a kényelem, és ezért a fogyasztók tömege egyre több kalandról, egyre több élményről és egyre több felelősségről mond le. Ez is fontos kifejezés, a felelősség. Mert a felelősség az lehetőség is, de kényszer is. A férfias szempontnak inkább lehetőség, egy tér, amit ki lehet tölteni. A nőies szempontnak inkább teher. Egy valami, amit el lehet baszni. És elbaszódik, akkor jaj, a következmények beláthatatlanok. A nő inkább veszélyt lát benne, a férfi meg inkább a felelősségben, inkább a felnőttségnek, a kihívásnak a lehetőségét látja meg. És én ezt egy problémának látom, meg félelmetesnek is látom azt a jövőt, mert ebben a jövőben előbb-utóbb nőies vagy elnőiesedett férfiak leszünk, mi férfiak, de nem áll meg itt a folyamat, hanem aztán szépen mindannyian, mint nőies férfiak visszagravitálunk a gyerekkorba. És végül aztán kisgyerekek leszünk, akiket aztán már a mesterséges intelligencia óv és véd minden bajtól, ami csak leselkedik rájuk. Na de mi lesz a szabadságunkkal? Mi lesz a felelősségünkkel? Mi lesz a felnőttségünkkel? Mi lesz a felfedezésnek az izgalmával? Hova lesz? És akkor majd mi a mesterséges intelligencia válasza? Nagyon jó számítógépes játékok vannak, és ott átélheted a virtuális veszélyt. Avatar testedben. Ezt a fajta szingularitást, amihez kapcsolódóan neked egy félelmed van, meg mindenkinek egyébként nyugodtan az kéne legyen, hiszen a kontrollnak a végleges elvesztésre lehet ez. Ezt nem az előzi meg, hogy kivesznek, hogy azt mondjuk azt, hogy csökken azoknak a rendbontóknak a száma, akiknek a találmányokat köszönhettük eddig. Tudod, az a 100 hülye, akiből egy Nobel-díjat kap, 99-en meg haláláig röhögnek, hogy mit tényleg azt hitted, hogy ez ezzel működni fog. És ugyanaz az attitűd hajtotta őket, csak az egyiknek igaza volt. És hogy ebből talán kevesebb is elég, én mint szkeptikus azt mondom, hogy még az AI-ra való tekintettel is kevesebb is elég, mert nem biztos, hogy szükség van megmászni ezt az Everestet, ami csak azért, mert ott van. Hanem én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon emberi, sőt isteni emberi dologig vissza lehet bontani, hogy mikor érdemes ezt folytatni. Egészen odáig, hogy a dolog az önmagadért való, tehát önző érdekből, vagy pedig valaki másnak a javára és hasznára hozol létre valamit. Azért akarsz te egy intelligensebb szoftvert készíteni, hogy utána a siker fényében pompázz, és évszázadokig beszéljenek arról, hogy ez a te fejedből pattant ki ez az ötlet, hogy blockchain, tudod, és akkor rád emlékeznek, vagy az is egy komoly ilyen felt, vagy ilyen nagy felhajtást kapott technológiai, zseniális újítás, vagy pedig azért teszed ezt, mert az anyád és a nővéred egy év különbsége halt meg ugyanabban a rákbetegségben. És akkor 30 évig nem tudtál megnyugodni. És a végeredménye az, hogy több ember már ne ebbe halljon bele, hanem valami másba. De hogy valami rajtad kívülálló cél indított el ezen. Ugyanígy ott van a két sebész, akit te szoktál említeni, nem konkrét személy, ugye a pszichopata meg az altruista. Az egyik az jót akar tenni, a másik az pedig tündökölni akar. És ugyanilyen módon azt mondom, hogy a mesterséges intelligencián dolgozó jogi személy, vagy természetes személlyel szemben is lehetnének elvárásaink. Én ritkán hallom az Asimov-féle robotika 3 törvényét megcsillanni az AI cikkeknek a tartalmában, miszerint ugye ne okozzon kárt emberben, legyen engedelmes, ha ez az első törvénynek nem mond ellent, és védje meg magát, ha ez az első kettőnek nem. Hol van az intelligencia és robot alkotóknak a 3 alaptörvénye, ami úgy hangozna, hogy legyen jó szándéka és ne önző, hanem más hasznára való vágyakozásból dolgozzon, építsen bele kontrollt, ha csak ez az előzőnek nem mond ellent, és a közös szabályokat fogadja el az alkotás során, ha az nem ütközik az első kettőben, hogy valami ilyesmi. Nem tartott szerintem még a mesterséges intelligencia fejlesztés, hogy legyen a túloldalon valaki, akinek ezt a 3 Asimovi főszabályt így elmondod, és ő ezt így bevési. Hát ahhoz kéne, hogy az öntudat szikrája megvillanjon, így nem tart, hanem ez egy öntudatlan mechanizmus, egy öntudatlan algoritmus, amelyik nagyszámok törvénye alapján számolja ki azt, hogy mivel lennél te, nagyon nagy valószínűséggel elégedett, mint válasszal. És ez egy számítás. Nem tartott, hogy ő ártson, vagy ne ártson, ahhoz kéne, hogy legyen ott valaki, aki ártson. A legtöbbször a szüleidnek sem sikerül eldöntenie, hogy ez a dolog ártott, vagy nem ártott. Ott hagytak téged üvölteni, vagy 6 hónapos korodban elmentek egy 3 hetes nyaralásra, és egy vadidegenre bíztak, és ez valahol mélyen ott lesz a személyiségedben életed végéig, és akkor ehhez képest egy robotnak elő akarod adni, hogy náluk jobban mérje fel azt, hogy hogy alakítasz ki egy év olyan generációt magad után, aki egészségesebb, mint te voltál. Ami nagyon nagy kérdés, és nagyon nagy kihívás, és ezzel túl keveset, fájdalmasan keveset foglalkozunk, hogy akkor, amikor majd a mesterséges intelligencia leváltja az emberi munkaerőt, és az emberiség alapjövedelemből fog élni, mihez kezd az életével az ember akkor? Mihez kezd a hatalmas idővel, ami a nyakába szakad? Mihez kezd a lét elviselhetetlen könnyűségével, ami azután ő rá vár? Mert az embernek úgy gondolom szüksége van arra, nem a munkára, hanem arra, hogy tegyen önmagáért. Hogy a holnap jobb legyen, mint a ma. És amikor ott leszünk hagyva számítógépes játékokkal, meg Netflix-el, meg HBO-val, hogy akkor na, közd le magad, öreg, mikor égünk ki ebbe, vagy mikor értéktelenedik el teljesen, mikor virtualizálódik teljesen a létünk. Na ez a nagy kérdés. Abban a gyerekkorban, mert ott az fog történni, hogy a gyerekszobából már nincs hova kilépni. Nincs az élet, a nagybetűs élet, nincs a világ. Nincs miért tovább tanulni. Hát tudod kezelni a számítógépes játékot, tudod kezelni a Netflixet, nem? Hát közd le magad, gyűjts bélyeget, vagy focizzál, vagy játszál. Bélyeggyűjtéssel nem játsz messze a megfejtéssel, akkor fogunk végleg virtualizálódni, hogyha a tudatmódosítószerek is része lesznek a szoftvernek, mert akármennyire jól érzed magad az öldöklős, vagy akármilyen játékban, és módosítja a tudatodat, annyira tudod, hogy a gyűlölet kimegy sétálni belőled, azért egy sörért nem tudsz leugrani. Meg egy bélyegért. Nagy valószínűséggel az lesz, hogy majd a mesterséges intelligencia által generált tartalom, akkor ezeket a játékokat már a mesterséges intelligencia fogja gyártani neked, kifejezetten a te igényeidre szabva. Nyilván fogsz kapni egy olyan VR szemüveget, ami a teljes teret kitölti, és fogsz kapni hozzá egy olyan koktélt, egy olyan drogkoktélt, ami ahhoz a játékhoz való. Abban lesz minden, ami neked oda kell. És akkor azt elfogyasztod, az benned elkezd dolgozni, megcsinálja az atmoszférát, ami a játékot te játékhoz kialakítottak, hogy kitaláltak, hogy te érezd ezt, és abban pont annyi félelem, meg pont annyi eufória lesz, amennyi téged ott majd inspirál, hogy végigmenj a játékot, és egy nagyon nagy élmény lesz, más minőségű élmény lesz, mint amit ma ismerünk. És meg lehet, hogy a szex is majd így zajlik, hogy kapunk olyan hardvereket, olyan eszközöket, amelyeknek a segítségével a virtuális partnereinkkel szexelhetünk, és akkor tudom én, nyilván fogunk kapni egy hardvert a nemi szervünkre, és akkor nyilván a kezünkre fogunk kapni olyan kesztyűt, amivel az érintés, tapintás érzékelhető lesz, lehet, hogy kapunk majd egy smárológépet, hogy akár nyalhassunk is, ha akarunk. Akár egy egész ruhát, hogy a teljes testünkkel élvezhessük a szexet, és akkor aztán tényleg akár kivel szexelhetünk, és akkor lesz vége az incel világnak, mert ők is fognak tudni szexelni akárkivel, akármilyen jót. És akkor újra megköttetik majd a szövetség a cserben hagyott csávunk, meg a nagyon jó nők között. Mindegyik a virtuális térben fog szexelni azzal, akivel ő akar. És akkor az emberi kapcsolatokra soha többé nem lesz szükség, mert ez a partner, amelyiket a számítógép ad nekem, ez pontosan olyan lesz, amilyenre szükségem lesz. Tehát nem fog siránkozni, meg nyavajogni, ha nem szexelünk, vagy nem kell majd elvinni a hétvégén kirándulni, vagy mit akar, de, hanem az tényleg az én saját igényeinkhez lesz. Az a fogyasztói komfortnak a csúcsa lesz, és az emberi kapcsolatoknak, vagy mondhatom úgy is, hogy az emberi kultúrának meg a mélységes válsága lesz. Valamennyire betette a lábát ez a jelenség, mert itt a szakmában is dolgozó Kovács Zoli kollégánk meg szokta jegyezni, hogy a Tinder az, ahol a jó csajok nemet mondanak az informatikus csávoknak, és a LinkedIn az, ahol fordítva. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a képzelgéseinket. Ki tudna zökkenteni, nagyon köszönjük, jó volt, szuper volt.